เรื่องให้ความสุขได้ความสุขตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย แห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาเป็นโอกาสดีทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่ปรารถนาบุญส่วนที่เป็นทานและเป็นโอกาสดีแก่ผู้ที่ใฝ่ธรรมทางการเจริญสมาธิภาวนาจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์แก่กันและกันอาตมาภาพในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์และเหล่าเนกขัมมาจารีที่นี่ขอกล่าวอนุโมทนาคาถาเบื้องต้นเป็นภาษาไทยกับท่านทั้งหลายเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือตามประเพณีอริยวังสปฏิปทาอริยประเวณีความเป็นมาจนถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นทักขิเนยบุคคลผู้รับทักษิณาทานในพุทธศาสนานี้ก่อนที่จะรับปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจากญาติโยมคฤหัสถ์ผู้เอื้อเฟื้อผู้อนุเคราะห์ด้วยตีนั้นท่านจะกล่าวอนุโมทนาคาถาหรือมิฉะนั้นก็กล่าวย้อนหลังตอนที่รับเสร็จแล้วอนุโมทนาคาถาเป็นภาษาบาลีสักหน่อยเป็นภาษาวัดแปลว่าถ้อยคำที่กล่าวให้เกิดความยินดีร่วมกันให้เกิดความชื่นชมยินดีในสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังคิดในกิจที่กำลังทำในคำที่กำลังกล่าวให้เกิดความเข้าใจท่านก็เลยกล่าวด้วยภาษาบาลีเสียเป็นส่วนมากยะถาสัพพีแล้วก็แล้วกันไปเป็นภาษาบาลีซึ่งก็เป็นภาษาเก่าแก่โบราณเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะมีคนใช้โดยสมบูรณ์แต่ก็มีใช้ในประเทศไทยปนเปกันไปในประเทศอินเดียจริงๆก็หมดไปด้วยเหตุนี้เถระสมาคมคือรัฐบาลของพระพวกง่ายๆเถระสมาคมเนี่ยคือรัฐบาลที่ปกครองพระก็เลยออกกฎหมายเถระสมาคมมาให้พระสงฆ์องค์เจ้ากล่าวอนุโมทนาคาถาเป็นภาคภาษาไทยก่อนแล้วจึงกล่าวเป็นภาษาบาลีตามหลังเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจวันนี้อาตมาก็เลยถือโอกาสนี้ขอกล่าวอนุโมทนาคาถาเป็นภาษาไทยประกอบได้เป็นผู้ศรีสละอย่างใหญ่หลวงมาให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ใฝ่ขึ้นไปทำสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ในขณะนี้เราเรียกกันว่าทำบุญแล้วก็มีอีกคำหนึ่งพ่วงกันมาว่ากุศลทางภาษาบาลีท่านเรียกว่าปุญญกิริยากุศลกิริยาในหมู่ของบัณฑิตเท่านั้นมีการกระทำปุญญกิริยากุศลกิริยาสัมมจริยาธรรมจริยาธรรมจริยาแปลว่าประพฤติธรรมอันดีอันงามที่อยู่ร่วมกันในสังคมสมจริยาแปลว่าประพฤติให้เกิดความสงบในจิตในใจอย่างที่พวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อขาวแม่ขาวพระสงฆ์องค์เจ้าตอนนี้ท่านกระทำสมจริยาประพฤติให้สม่ำเสมอให้สงบตื่นกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาสมจริยามานั่งทำจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าสมจริยาธรรมจริยาประพฤติธรรมคือเป็นผู้มีศีลควบคุมแม้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันต่อมาอีกก็มีคำว่าปุญญกิริยากุศลกิริยากระทำบุญกระทำกุศลบุญกับกุศลไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันก็อยู่ใกล้ๆกันบุญนั้นแปลว่าสิ่งที่ทำให้อิ่มใจเต็มใจเบิกบานใจเป็นสิ่งที่ชำระชะล้างเสียซึ่งบาปเหมือนสบู่ทำลายคราบสกปรกพอพูดถึงการทำบุญ ก็หมายถึงว่าการเว้นบาปไปด้วยนั่นเป็นบุญแล้วก็ทำให้ผู้ทำนั้นเกิดความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจในสิ่งที่เรากำลังทำส่วนกุศลแปลว่าความฉลาดกุสโลภาวะฉลาดในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังทำบุญบุญคืออะไรทำไมเราจึงต้องทำบุญทำบุญเพื่ออะไรถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้กุศลได้กุศลคือความฉลาดบุญจะส่งไปถึงสวรรค์ชั้นชะกามาวาจรสูงสุดถึงชั้นปรนิมิตสวัสดีที่เราเคยได้ยินเรื่องพันเอกสนอตายไปแล้วก็ฟื้นคืนมาเล่าให้ฟังอย่างนั้นแหละบุญนี้จะส่งไปถึงนั้นสุดแค่นั้นส่วนกุศลส่งไปไกลถึงนิพพานถึงความดับลงแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำทั้งบุญทำทั้งกุศลเอาทั้งบุญเอาทั้งกุศลบุญนั้นพี่น้องทั้งหลายพี่น้องชาวกุฏจับโดยเฉพาะคุณแม่น้อยจำปาวงนั้นคงจะได้บุญมานานแล้วคือตั้งใจที่จะทำบุญนี้มันก็เกิดบุญภาษาบาลีมีคำหนึ่งว่ากัลยาณการีกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีดีทำชั่วชั่วแต่พวกเราเอามาเติมใส่ตรงกลางว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ในภาษาบาลีจริงๆนั้นยังไม่มีคำว่าได้ใช้คำว่าทำดีดีถ้าทำดีได้ดีก็ต้องบอกว่ากัลยาณการีลัพพติกัลยาณังลัพพติแปลว่าได้รับดีแต่ในพระบาลีชัดๆนี่บอกว่ากัลยาณการีกัลยาณังแปลว่าทำดีดีคุณแม่น้อยพอคิดจะทำดีมันดีโลดแต่อาจจะยังไม่ได้ดีตรงนี้มันสับสนกันนิดหนึ่งเมื่อเราไม่ฉลาดในเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้กุศลเลยได้แต่บุญจะขอบอกฝากท่านทั้งหลายให้เข้าใจอีกนิดหนึ่งบางทีคุณแม่น้อยหรือใครก็ตามอาจจะไม่เคยทำบุญในลักษณะเช่นนี้บุญในลักษณะเช่นนี้บางทีท่านมาทำบุญแล้วท่านกลับไปท่านอาจจะไปพบประสบเคราะห์กรรมอาเพศเหตุภัยด้วยการสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ปรารถนาเสียเงินเสียทองเมื่อจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะเกิดอันตรายเราก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำบุญไม่เห็นได้บุญเลยทำบุญไม่เห็นได้บุญตอนนี้แหละมันจะสับสนเข้าทำนองที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเรายังไม่เข้าใจคำว่าทำดีดียังไม่ได้กุศลพอคิดจะทำดีนี่มันดีมาตั้งแต่ในใจพอการกระทำออกมามันก็ดีขึ้นมาพูดออกมาก็ไพเราะเมื่อคิดดีพูดดีทำดีนั่นคือการทำบุญแต่ทีนี้ผลของมันยังไม่เกิดพร้อมกันกับเหตุเหมือนกับเราเห็ดไห่เห็ดหน้าวานเขาลงไปบ่แม่นว่าสิได้เกี่ยวเหมือนนั้นนะต้องรอคอยบุญส่วนที่เป็นเหตุอันหนึ่งบุญส่วนที่เป็นผลอันหนึ่งมาทำความรู้จักเหตุจากผลของบุญกันก่อนจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วบุญนี้จะไม่เจริญขอเวลาให้อาตมาได้พูดเรื่องนี้กับท่านทั้งหลายเผื่อไม่มีโอกาสอีกเพราะว่าเปรียบเทียบให้เข้าใจอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะขยายความพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่ายะถาปิภูมิรังปุมโรบุพังวันนะคันทังอเหทยังปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีเจเรที่สุดทั้งหลายหมู่แมลงผู้พึ่งโบกโบยบินไปสู่หมู่มวลบุพชาติที่มีกลิ่นหอมที่มีสีสวยที่มีน้ำหวานแมลงผู้พึ่งเหล่านั้นดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้ไม่ทำให้กลีบมันชอกช้ำไม่ทำให้สีมันสูญเสียแล้วไม่ทำลายดอกไม้ให้เกสรร่วงเปล่านอกจากดูดเอาน้ำหวานแล้วไม่ทิ้งความชอกช้ำไว้กับดอกไม้แต่ยังผสมเกสรให้แก่ดอกไม้เกสรตัวผู้ตัวเมียเพื่อดอกไม้จะเป็นหมากเป็นลูกต่อไปเอวังคาเมมุนีเจเร มุนีเจ้าภิกษุทั้งหลายเธอจงสัญจรไปในหมู่บ้านดุจเดียวกันนั้นอารามาทั้งหลายเหมือนแมลงผู้เหมือนแมลงผึ้งโบกโบยบินมาตั้งหลายวัดมาจากนครสวรรค์ก็มีหลายองค์มาจากโคราชมาจากไหนแต่ไหนแล้วพวกแม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ขาวพ่อขาวมาจากหลายจังหวัดเหมือนแมลงผู้ผึ้งมาที่นี่พี่น้องชาวบ้านโศกแก่พี่น้องชาวกุดจับก็เหมือนดอกไม้ซึ่งกำลังบานชูช่อรอตะวันเบ่งบานส่งกลิ่นหอมขจรกระจายพร้อมด้วยน้ำหวานแล้วก็เกสรพร้อมที่จะให้เป็นหมากต่อไปหมายความว่าจิตใจของท่านทั้งหลายเบ่งบานปรารถนายิ่งนักอยากจะทำบุญนั่นคือเกสรแห่งบุญเรียกว่าปุญญะเกเสเกสรแห่งบุญทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกอาตมาทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำให้บุญของท่านเจริญเป็นรูปเป็นหมากขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความชอบช้ำสูญเสียไว้เบื้องหลังท่านจึงบอกว่าเมื่อเธอทั้งหลายได้รับข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัย4ที่ทายกทั้งหลายถวายคฤหัสถ์ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาเธออย่าบริโภคเปล่าเธอจงผสมเกสรแห่งปุ่นเหมือนแมลงผู้พึ่งผสมเกสรให้ดอกไม้และดูดเอาน้ำหวานจากไปด้วยการแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในธรรมกลางในที่สุดให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้งอกงามเจริญบุญนั้นออกมาเป็นหมากเป็นผลมิฉะนั้นปุญญัญจะสวินสติบุญของเขาจะพินาศบุญจะสูญสิ้นไปเขาจะไม่เจริญทางจิตใจด้วยเหตุนี้เองอาตมาก็เลยขอผสมเกสรคงแกขอนั่งอดทนฟังสักหน่อยงานวันเยอะนะคืนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้อาตมานี่ที่นี่ขอทำความเข้าใจกับบุญบุญนั้นมีอยู่สองส่วนบุญที่เป็นเหตุกับบุญที่เป็นผลในนี้เรากำลังทำเหตุแห่งบุญส่วนผลแห่งบุญจะออกมาก็ต้องหลังจากเหตุยสถาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจะการให้ทานการรักษาศีลการข่มใจการสำรวมใจทั้งหมดนี้เป็นเหตุแห่งบุญหรืออาจจะพูดว่าทานศีลภาวนาทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทเยการให้ทานการรักษาจิตใจให้สม่ำเสมอการอบรมจิตให้มีความเมตตาปานีบุคคลผู้กระทำเหตุ3ประการนี้ย่อมเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขเอเตธรรมเมภาวยิตตวาเมื่ออบรมจิตพร้อมด้วยธรรม3ประการนี้ตโยสุขังสมุทเยเป็นเหตุอันให้เกิดความสุขอภยาปชังสุขขังโลกังบัณฑิโตอุปปัชชติบัณฑิตเช่นนั้นจะอุบัติขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนประสบแต่ความสุขนันทิโตเทวโลกสัมมิงโมทันติกามิกามิโนเขาจะไปเพลิดเพลินบนสวรรค์พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่รักและปรารถนาส่วนนั้นเป็นส่วนเหตุส่วนนี้เป็นส่วนนั้นเป็นส่วนผลส่วนนี้เป็นส่วนเหตุทีนี้พวกเรามักจะมองไปที่ผลซะก่อนอยู่ดีๆผู้ใดผู้หนึ่งถือเลขปั๊บมาโอ้ยจะเป็นบุญมันก็จะหลายนั่นคือผลของมันนะแต่เราไปทำปั๊บสิเอาเราได้บาทนี่หยอกใส่หัวซะโถคอยผูกขาเถอะรางวัลที่หนึ่งในท้องจังหวัดเลขขายสามโตจักเทือหนึ่งพอได้ใส่นี่เกษตรสหกรณ์สื่อรถตุกตุกอีแตนสื่อเครื่องสูบน้ำให้ลูกล้านปลูกทั่วปลูกแตงในท้องอาหารใส่ปิ้งลงไปเห็ดนี่คือเห็ดแต่ว่ามันบ่ฮั่นได้เป็นผลบ่ฮั่นเป็นหมากเมื่อฮอดบ้านวันที่15 16วันที่30นี่สัมปยาผู้อื่นมาเฮ็ดนี่เอาเลยได้บ้านนี้ได้ทําบุญสื่อเลขซื้อว่าแก่แก่กันยันพลังคนตักเป็น2 3 100เพิ่นบอกยัง4 500เป็นเลขปึ๊ดมานี่มันบ่ฮั่นเป็นหมากบ้านนี้ใส่จับลงไปบนกี่นี่คันแม่นดําให้ดํามากก็เอิ้นว่าดําลงไปแล้วก็ดึงรากมันขึ้นมาเคี้ยวกินเลยยังไม่เป็นรูปเป็นหมากพอออกปั๊บมาบ่ถึกบัดบัดบุญสิเบิดได้บัดเบิดฮอดเม็ดฮอดหากฮอดหมากฮอดพันมันบัดโอ้ยว่าฉันทำบุญใจใจแนวสิได้ก็ว่ามีเลขก็บ่ถึกบัดผู้อื่นเขาบ่เขาวัดเขาว่าจักเทื่อซะมาถึกเลขแท้ เศร้าดอกบานบ่เฮ็ดหัวมันดอกไปซั่นพระพุทธเจ้าเปรียบบุญเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่มันเป็นหมากมหาลุกขัสสะพาลิโนอามังฉินทติโยพลังต้นไม้ใหญ่กว่าจะมีลูกมีผลก็นานบุคคลใดใจร้อนเมื่อมันเป็นหมากยังไม่สุกไปเอาลูกดิบมันมากินอามังแปลว่าดิบฉินทติโยพลังตัดเอาหมากดิบมากินมันว่าละสัญจัสสะนชานาติเขาจะไม่รู้จักรสชาติอันอร่อยอร่อยของผลไม้เพราะมันยังดิบหลังจากนั้นพิชันจัสสะวินัสติผลไม้พืชนั้นก็พินาศกินบ่แซ่บเราปลูกก็บ่เกิดเองเม็ดอ่อนก็เลยตายดับหนอสูญเนวมหาลุขูปมังปุญญังปุญนี้อุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยืนต้น4ปี5ปีจึงเป็นมาผู้ใดใจร้อนจะกินบุญดิบๆอามังฉินทติโยพลังละสัญจัสสะนชานาติไม่รู้จักรสชาติแห่งบุญพิชันจัสสะวินัสติบุญของเขาก็พินาศไปเพราะเขาใจร้อนมาทำบุญปั๊บไปซื้อเลขปุ๊บบ่ถือว่าบ่เฮ็ดหัวมันเอกดอกบาทนี่มัดเงินไปซื้อเลขก็บ่เห็นถือว่าซั่นนั่นเรียกว่าบุญพินาศบุญมืดหากกะนองเหงาก็เสียตายจ้อยบ่คืนเพราะฉะนั้นทำอย่างไรพี่น้องทั้งหลายจะต้องเข้าใจส่วนที่เป็นเหตุจะต้องเข้าใจส่วนที่เป็นผลอาตมาจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังไม่เอาเรื่องใครแต่เรื่องอาตมาเนี่ยง่ายดีอาตมานี่ติดคุก6ครั้งบ่รู้ดินั่งกินเถินอยู่นี่บ่แม่นคนดีปานนี้ได้ขี่คุก6เถื่อติดคุกคุกต่างประเทศด้วยคุกอินเตอร์เนชั่นแนลคุกซุปเปอร์ดอลุกคุกติดแอร์ดีนี่จักหน่อยเพราะมันคุกระดับอินเตอร์แต่ยังไปติดคุกเพราะไงไม่ไงทำบุญนี่นะอาตมามีนิสัยตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ลำบากเกิดมาเป็นลูกคนยากคนจนหยุดบ้านนอกคอกนาตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาพ่อแม่อยู่เมืองอุบลย้ายไปอยู่จังหวัดสกลนครไหหนาหน้าตีว่าท่านไปถึงน้ำท่วมไข้มาลาเรียกินลูก12คนตายไป6เหลือ6แม่นี่เต็มไปด้วยความทุกข์โศกเศร้าพ่อแม่ลำบากไปทำนาน้ำท่วมที่นี่ก็ไปเที่ยวขอข้าวชาวบ้านหาเนี่ยไปแหลกอู้จะเป็นทุกข์พ่อไม่สูบบุหรี่พ่อก็ต้องไปปลูกยาปลูกยาดีๆสร้อยเอายาไปแหลกเขาเมาแล้วบ่ทันได้สบนะเมาตอนเย็นมาพ่อนอนบอกเมายาบางทีไปหามันไม่ได้แม่ก็ไปขุดกอยแต่ก่อนมันมีกอยหัวกอยหัวมันขุดเอามาฝานเอามาแช่แล้วเอามันนึ่งกินแทนข้าวกินแล้วก็เมาเด็กหน่อยเนี่ยมันเมาฮ่าเมาเมาก่อยโอ้ยอย่ากินเขาได้แม่เอ้ยแม่ก็บอกว่าอันนี้แหละเขาเฮาบ่มีแต่ในขณะเดียวกันนั้นแหละวันตอนเช้าเนี่ยแม่พาไปวัดทุกยากก็ไปเอาก่อยนั่นแหละไปจังหันน้ําเพิ่นล้างมือกับป้าอาตมาเป็นเด็กๆไปกับแม่ก็จําคําที่แม่พูดกลับมาบ้านบางคืนเนี่ยเหนื่อยลูกล้อมหน้าล้อมหลังแม่ก็เล่านิทานชาดกที่ไปฟังเทศมาให้ฟังเพราะว่าพ่อแม่แต่ก่อนอยู่เมืองอุบลนู่นเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำมาอยู่กับไทย่อเมืองสกลก็เข้ากับไทย่อไทย่อเขาว่าไทขั้วไทขั้วหูหนุ่มตอนเย็นมาแม่ก็เล่าบางทีแม่ก็เล่าเป็นกาบเป็นกอนทุกอยากหายเคินขาดเล่นง่ายลูกเอ้ยอย่าสืลืมสินธรรมพำเพียนหักษาไว้บ่ฮอนไล่ล่าเถิ่มห้องถ้ำหีบเก่าห้องพระพุทธเจ้าห้องได้สั่งสอนก็จำอันนี้แม่เราให้ฟังจำเอ๊ที่เรายากเราจนนี่แม่ไม่พาทิ้งวัดทิ้งวาซึ่งเรื่องนี้ก็ติดนิสัยพอเจริญเติบโตอาตมานี่ใหญ่โตมาเรียนจบชั้นป.4ออกโรงเรียนไปหารับจ้างไปหาชกมวยเล่นกระต่ายไปอยู่กรุงเทพไปเข้าศาสนาคริสต์ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลไปเข้าศาสนาคริสต์สิ่งที่แม่เคยพาไปวัดไปหวานมันจะจำมาตลอดอันนั้นคือบุญมันเป็นหมากมันเป็นหมากอยู่ในใจ3ปีเรียนคัมภีร์ไบเบิลเขาให้อาบน้ำรับศีลบัพติศมาออดออดแอดแอดไม่ยอมรับนานๆเข้าลำคาญอาบให้มันแล้วสะทอขี้ขานบอกน้ำพวกฝรั่งอาบแล้วก็แล้วเขาจะส่งไปต่อเมืองนอกมันมีเงื่อนไขทางอนาคตก็ตั้งใจนึกว่าอาบน้ำธรรมดาแต่ใจเราคงจะต้องเป็นพุทธจงพอจะอาบน้ำจริงๆเดินเข้าไป เขาดีใจมากเพราะเขาเห็นว่าอาตมานี่เมื่ออาบน้ำรับศีลเข้ารีดแล้วก็จะเป็นคริสต์สมบูรณ์แบบจะส่งไปเรียนต่อกลับมาทำงานปลุกระดมชวนพี่น้องเข้าไปศาสนาคริสต์พอจะไปอาบน้ำจริงๆเป็นอย่างไรรู้สึกว่ามันวิวหิวในหัวใจสิ่งที่เคยมีในเนื้อในตัวมาแต่อ้อนแต่ออกมันจะหลุดหายไปต่อหน้าศาสนาที่แม่ที่พ่อพาเข้าวัดเข้าวาภาพต่างๆผุดขึ้นมาไปตามหลังแม่ไปวัดตอนนี้บุญมันเป็นหมากพอจะเข้าไปอาบน้ำแห้งหมดที่เขาใส่ไว้ในอ่างมันแห้งหมดเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เคยเป็นน้ำแห้งหมดคุณสมภพเอาไว้วันสบาโตวันโฮลิเดย์ข้างหน้าต้องทำพิธีใหม่เดี๋ยวนี้เราอาบไม่ได้อาตมายืนนิ่งเหมือนถูกตีตะปูตอกตึงลงไปขนลุกขนพองน้ำตาไหลภาพตอนเด็กๆหลั่งไหลพลั่งพลูออกมาไปกับแม่คำที่แม่กล่าวความทุกข์ความยากไปวัดไปว่ามันจำมาคือมันฝังในนี้เดี๋ยวนี้มันโตมันเป็นหมากแล้วบอกไปอีกจักเถื่อบาทในยานเข้าให้อาบน้ำไม่ไปจนสุดท้ายมาบุญนั้นมันเจริญเติบโตทำให้อยากบวชทำให้อยากเรียนคำพีทางพุทธศาสนาพออาตมาไปอยู่ต่างประเทศสิ่งที่เคยพ่อคูณมาในใจที่แม่พาทำความเมตตาปานีสงสารมันก็มีเห็นคนอื่นทุกข์ยากลำบากตนเองนี่ก็รู้สึกจะเป็นทุกข์ด้วยถ้าพอช่วยเขาได้ก็อยากช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกแบบนึงเมื่อวันหนึ่งอาตมาขับรถไปตรวจงานไปเห็นคนไทย 2-3 คนนั่งอยู่ต้นไม้ข้างทะเลทรายเป็นต้นไม้หนามๆต้นไม้ชนิดหนึ่งมันเป็นหนามเกิดในทะเลทรายได้อยู่ชานเมืองเห็นคนไทยนั่งร้องไห้แต่อาตมาไม่เข้าใจว่าเป็นคนไทยเพราะมันมีคนอีกชาติหนึ่งคือคนฟิลิปปินส์เหมือนกันกับคนไทยสูงต่ำดำขาวเป็นเหมือนกันก็ไปจอดรถเอ๊ะเขามีทุกข์อะไรต้องมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้อันนี้คือบุญที่เราเคยสั่งสมมามันก็เจริญมาด้วยแบบนี้ก็จอดรถถามบอก my friend look like to be you get suffering now maybe I can help you something พอภาษาบาลีเฮาว่าหมู่เอ้ยเสี่ยวเอ้ยคือจังสิทุกข์สิยากแท้เนาะนั่งหายอยู่เป็นทุกข์เป็นยากจังเพื่อนดูเหมือนคุณกำลังเป็นทุกข์อย่างเต็มที่เลยบางทีฉันอาจจะช่วยได้มีอะไรที่จะให้ฉันช่วยเหลือวัฏเพลนเกิดอะไรขึ้น Maybe I can help you something บางทีฉันอาจจะช่วยคุณได้คนเหล่านี้เขาพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นเขาเป็นคนลาวภาคอีสานแต่อาตมาเข้าใจว่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์เลยพูดภาษาอังกฤษไว้ก่อนเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นได้ยินเสียงภาษาภาคอีสานภาษาลาวเหมือนพี่เหมือนน้องก็เลยนั่งลงเปิดประตูรถนั่งเป็นอย่างจังพากันมาห้องมาหายกันพอเราถามนี่ทุกคนพลั้งพูคำตอบออกมาน้ำตาไหลบอกว่ามาทำงาน 5-6 เดือนเงินเดือนก็ไม่ได้กินอดกินอยากเหมือนหมูเหมือนหมานอนอยู่ในห้องแถวเหมือนกับคอกหมูอยู่กินก็ลำบากเงินเดือนก็ไม่ได้เอาไรนาไปจำนองเมียอยู่บ้านเขียนจดหมายมาเขาจะยึดหมดแล้วทุกข์ใจไม่รู้จะทำอย่างไรผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นผู้ภาษาแขกก็ไม่เป็นอาตมาบอกไปขึ้นรถพาไปไหนที่พักอยู่ตรงไหนตรงนี้เริ่มจะมีบุญอีกแล้วบุญมันเป็นหมากขึ้นมาอีกแล้วมันสงสารมันคิดว่าทำอย่างไรเราจะช่วยเขาได้ก็เข้าไปในตลาดถามว่าอยู่กันกี่คนเขาบอก30กว่าคนมีอะไรขาดแขนเขาบอกว่าอาหารก็ขาดแขนข้าวก็ขาดแขนเพราะกินแต่อาหารแขกไปซื้อข้าวสาร3กระสอบแล้วก็ไปซื้อเอาไก่ที่อยู่ในโรงงานที่เขาถอนขนลนเปียกอะไรหมดแล้ว10ตัวเอาไปให้เขากินแล้วก็ไปส่องไปถามโอ้ยทุกข์ยากลำบากขอดูสัญญาเสร็จแล้วอาตมาก็บอกว่าผมจะช่วยแต่ไม่แน่ว่าจะช่วยได้ไหมอย่ารอคอยนะทำงานไปเนี่ยเผื่อเราได้มีบุญได้เคยช่วยเหลือกันขอสัญญานี้ไปแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาหรับไปให้เพื่อนชาวแขกแปลเสร็จอาตมาก็เอาไปฟ้องครั้งแรกก็ไปฟ้องเจ้าเมืองเลยมักตับอาเมียฟ้องปั๊บได้ผลภายใน24ชั่วโมงเขาเรียกมาทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างอาตมาก็ไปเป็นล่ามแปลให้ด้วยในที่สุดเขาก็บังคับให้จ่ายเงินให้ส่งพวกนี้กลับบ้านพวกนี้จะกลับหรือจะอยู่ทุกคนบอกว่าจะกลับอาตมาก็แปลว่าเขาจะกลับ เขาได้เงินดีใจนะจะได้กลับบ้านทุกคนนี่เอาเงินมาให้อาตมาบางคนเงินเดือนแพงเมื่อรวมแล้ว6เดือนก็ตกเข้าไปเกือบ 200,000 บางคนก็แสนกว่าเขาก็ให้คนละ 10,000-20,000 คิดดูแล้วมันก็คงเป็นเงินอยู่ประมาณสัก 3-400,000 บาทแต่อาตมาไม่เอาเลยสักบาทเอาคืนไปเสียเขาร้องให้เขาดีใจอาตมาก็ร้องไห้เราร้องให้ดีใจได้ช่วยคนอื่นมีความสุขตนเองก็มีความสุขด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความสุขได้อย่างไรพอมาบวชนี่จึงรู้เวลาพระท่านสวดว่าสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังโสอาทิคาชติอายุงทัตตวาจังมันเพิ่นบอกหยังนั่นเพิ่นบอกภาษาบาลีแปลว่าผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็มีความสุขด้วยคนเหล่านั้นร้องให้เอาเงินยื่นให้อาตมาอาตมาก็ดีใจร้องให้เหมือนกันผมดีใจมากที่ได้ช่วยพวกคุณได้คอยดีใจได้ซอยหมู่เจ้าเมื่อบ้านเมื่อสองหาโลกหาเมียไทยหน้าไทยเฮือนเสดออย่าเอามาให้คอยคอยมีความสุขได้ซอยหมู่เถอะพวกเงินเดือนคอยหลายอยู่3 4หมื่นบาทอยู่ทุกคนดีใจจนร้องไห้เราก็ดีใจหลังจากนั้นคนทุกคนญาติก็หลั่งไหลมาใครมีปัญหาก็ฟ้องกันตะพืชช่วยกันมาสุดท้ายตนเองไปติดคุกติดคุกเพราะอะไรฟังให้ดีๆนะบางคนมาทำบุญนี่กลับไปบ้านอาจจะถูกคนขโมยของอาจจะถูกรถชนลูกหรืออาจจะเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามใจเถิดที่สูญเสียท่านจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีๆอาตมาทำไปทำมาไปติดคุกติดคุกอย่างไรมันช่วยคนงานไปมากๆแต่ละครั้งเราต้องไปแปลทีนี้แขกเขาก็ฉลาดโทรศัพท์บอกกันฟรีบหัดไทยแลนด์ดิเพราะฉันมีคนไทยผู้เดียวเท่านั้นเยอะนี่เพราะฉันฟรีคลัมอารบีกติเพราะฉันแกพูดภาษาอาหรับเก่งมากขึ้นลงขึ้นศาลมีแต่บักอันนี้ล่ะเพราะฉันหัวสยิดสมภพมันชื่อว่าสมภพเพราะว่าอย่างเนี้ยถ้าจะขึ้นศาลพรุ่งนี้ต้องไปแจ้งตำรวจจับหัวมันหาว่ามันยุยงคนงานเมื่อตำรวจจับแล้วคนงานมาขึ้นศาลมันก็พูดภาษาอะไรไม่ได้คนจะพูดเราจับไปเข้าคุกไว้ก่อนงานมันก็จะจบแข็งก็บอกกันพอจะขึ้นศาลพรุ่งนี้เขาเอารถตำรวจมาจับอาตมาบุ้งบุ้งมันบอกว่าอินตาลาเซมมาฟีคาลัมลาเซมฟีลุสเจนเดฮีมว่าท่านเจ้ามาต้องเอายังไปคุกดูนี่ว่าท่านนี่ขอนเตะหัวฟอมหน่อยสวอดด้วยขอนเตะถือหัวก็เข้าคุกเขาไปเข้าคุกแล้ว3วันเขาก็เอามาสอบสวนเราไม่ผิดไม่ผิดก็ไปเอาแขกมาเข้าคุกแทนในขณะที่เข้าคุกนี่ก็มีความสุขสุขที่ในคุกก็มีนี่สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจพระพุทธเจ้าว่าคันพอใจแล้วอยู่ไสก็เป็นสุขนอนอยู่ในคุกก็ยังมีสุขใจถ้าไม่พอใจนอนกอดกันอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศมันก็ตกนรกผัวนอกใจเมียนอกใจมันคุกเนี่ยอาตมาอยู่ในคุกเนี่ยพอใจดีใจว่าเออเรานี่ติดคุกเพื่อการกุศลคนอื่นเขามีเดินการกุศลมีอะไรการกุศลเรานี่ติดคุกเพื่อการกุศลเพราะช่วยคนอื่นดีใจฮกเถื่อติดคุกติดคุกเพื่อการกุศลนั่นบุญยังบ่เป็นมากยังไม่เป็นผลเรากำลังทำเหตุแห่งบุญผลของมันยังไม่เกิดขึ้นพอกลับมาเมืองไทยผลของบุญมันเกิดมีคนหนึ่งแกเป็นเจ้าของบริษัทอาตมาเคยยืมเงินแกไป 30,000 บาทพอดีตอนหลังมามีปัญหาอาตมาได้กระทําช่วยคนงานที่แกส่งไปนี่กลับมาบริษัทแกก็ไม่ถูกปิดว่าส่งคนไปลอยแพพออาตมากลับมาแกดีใจเอาเงินมาให้อาตมาอาตมาเอาเงินไปให้แกบอกไม่เอาคุณทำประโยชน์ให้ผมมากเลย 30,000 บาทไม่พอที่คุณเป็นหนี้ผมควรจะให้คุณอีกเขาก็เอาเงินมาให้อาตมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีก 30,000 บาทความจริงอาตมาจะไปใช้หนี้เขาแต่เขาบอกว่าเขาเป็นหนี้อาตมาอีกมากกว่านั้นคือบุญมันเป็นมากส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผลตอนนี้เรากำลังทำเหตุของบุญถ้าเราเห็นคนไหนสวยๆให้มาสักคนหนึ่งเราก็มักจะคิดว่าเขามีบุญถ้าเห็นคนร่ำรวยมาโอ้ยจะเป็นเพลินบุญหลายเพลินบุญอึดบ่อยากอันนั้นเรามองทางผลของมันเราไม่ได้มองทางเหตุทีนี้ถ้าเรามองเหตุมองผลผสมกันบางทีกรรมชั่วที่เราทำก็มีบางคนมาทำบุญแล้วคนโบราณมาพูดอย่าทำบุญเต็ม ข้าครับเข้าบาสนุกสนานวันหนึ่งกลับมา